Witamy w OPAK, ogólnopolskim przeglądzie aktywności Contest Klubów. OPAK to krótka audycja poświęcona działaniom i planom Contest Klubów z całej Polski. Usłyszeć można nas co dwa tygodnie w poniedziałki, zaraz po głównym wydaniu kontestacji. No, to co mamy dzisiaj na tapecie? Klubowicze z Elbląga walczą z wakacyjnym lenistwem. Kupili mikrofon i nagrali parę materiałów. Niestety nie zdradzili na jaki temat. Jeżeli trafi cię ta myśl i wyznaczyłeś jako swój życiowy cel dowiedzieć się, co to były za nagrania, lub po prostu chcesz zasilić ich szeregi, pisz na Elbląg bez polskich znaków @kontestacja.com. Kraków. Kontestatorzy z Krakowa nawiązali współpracę z nową gazetką Wolny Wybór, taki jest tytuł. I ten tytuł ma na celu promowanie szeroko pojętej myśli libertariańskiej. W pierwszym numerze przeczytać można m.in. o tym, ile akcyzy jest w butelce piwa czy wódki. Nakład 2000 egzemplarzy. Na jednej ze stron znalazło się również miejsce na reklamę kontestacji. Chętnych do tworzenia gazetki w innych miastach zapraszamy na www.wolnywybór.pl, bez polskich znaków oczywiście. Kolejne spotkanie krakowskiego Contest Klubu odbędzie się w czwartek, 7 lipca o 19 w stałym miejscu. Jeśli mieszkasz w pobliżu, a jeszcze nie miałeś okazji poznać kontestatorów z Krakowa, zapraszamy do pisania na krakow@kontestacja.com. Łódź! W piątek 1 lipca o godzinie 18 łodzianie spotkali się w Zapiecku przy ulicy Piotrkowskiej 43. To było ostatnie spotkanie przed trzecim Contest Campem. Jeśli chcesz się z nimi skontaktować i zabrać się razem z nimi na Contest Camp, pisz na lodz@kontestacja.com. He, lodz, fajny adres. A w Rybniku 21 czerwca odbyło się spotkanie, na które walnie przybyło wielu członków rybnickiego Contest Klubu. Było ich 4, ale niestety ta ogromna liczba przybyłych zmniejszyła się o połowę. W niepełnym, ale jakże zacnym składzie kontynuowane były ich rozmowy, a rozmawiali głównie o tym, jak można dorobić się dużych pieniędzy na drzewkach bonsai, jak na nich zarobić, i jak drzewka bonsai zarabiają pieniądze. I wszystko to było okraszone przyjemną atmosferą i zapewne ładnymi paniami kelnerkami. W środę 29 czerwca spotkali się z rybnickim przedsiębiorcą Bartoszem Nosiadkiem. Ale co się działo na tym spotkaniu i o czym rozmawiali, tego dowiecie się w następnym odcinku. Jeśli nie możecie poskromić ciekawości i ta jedna myśl, co będzie dalej, zaprząta wasze umysły, słuchajcie następnego wydania OPAK-u lub piszcie na rybnik@kontestacja.com. Warszawa. Warszawiacy spotkali się w sobotę 2 lipca o 17.30 w Rest Café Passage. Stawiło się 8 osób. Rozpoczęły się dyskusje na temat spadków, dziedziczenia własności i tego typu rozmaitości. Następnie zajęli się rozgryzaniem zasad gry Nomik przez C. Symulator tworzenia systemu prawnego. Kupa zabawy dla twórczych i ścisłych umysłów. Następnie grono zeszczuplało do 5 osób i przeniosło się do pizzy Hut przy Rotundzie. Posiliwszy się, kontestatorzy kontynuowali zaciśnianie więzi w liczbie osób 4. A Wrocław zawiesza działalność na czas wakacji. Nie. Nie popuścimy wam. To wszystko na dzisiaj. Słuchajcie nas za 2 tygodnie o tej samej porze. Z Warszawy mówi dziś dla was Gabriela Zalewska zwana Miracidium oraz Tobiasz Karoń zwany Unfa. Więcej informacji o istniejących Contest Klubach oraz wytyczne jak założyć własny znajdziecie na stronie contestkluby.kontestacja.com. Miłego wieczoru i do usłyszenia. Pa! Ale to było dobre.